Kwam daar. Jok ki se siyer rek mu jok ki se ci mom mu ñu te dëkk sa ci len ko sa ci nu ko waaw buñ leen visiter fekk ngeen sa ci ko nak ngeen def ko ni ngeen def seen sa ci mu ne ci pilen en cher bi sa en cercle bip bip seuf yépp ak suuf alquran lay ne tere fijit tekkeleso tekkeleso ba tek len nepp ci takal tekkel nga tek len nepp ci takal alquran nak neena pour rerentel bañu commencé bi sit bi xamna ne bagage ba nga fay wa jeko bu jugé directement juk ci jubal ci day feñ fa bada mu jeké bi aw ayatum sen bagage ñom xamna bi ay aqhi lu jitu mu laal bagage rakaja tekki du yow dal ma tekki du yow bal na ba door gi tek ñu ne leen xam ngeen nan la setan rek la won bal leen nu dem leen du yeen ñu ne dede duñ fi jogaa du ngeen di visiter ba mu def kenn ngeen du baayu visiter leen ko mom itam ñu ne way matuko way matuko xam nañ ne ka ak bañ ci biir ko mag ñi fagu ñu ko gos bi du ko fa baay matuko way dem leen duñu fi jog gor yu tol ni noonu kenn du ñu diñ ci acca dëkk baa ngi ni wërnu ngeen visité nu ngay 11 ba 17 ngeen naan dem leen aywa fokk ngeen ubbi bagage xale alquran fa bada mu jëkke ci visit wa bi aayatihim ci seen bagage yi xam la wi ay aqihi bu ñu bousculante duñ ko visité duñ ko visité ñu fasé ko jité ko suma stakhrajaha e génne fat ba nag min wayaqi gaa yi na sët gën sëkk du woon nun lanu waxo léegi feñ ni ci ñoom xam nga lu gaa yi wax ñu ngi garaawal nag suma stakhrajaha min wayaqihi qaalu in yasrakh du nu bett faqad saraqa aqlu min rab ci lañu jëm ci taqdim la ta'khir ku ne seugal los ne bu saccé du nu bett magam saccion la magam katay yusuf ñi ngi def ñi ngi wax lu graw de in yasriq ndem saccena tay jidu nu jaxal faqad saraqa saccona aqa umagam yaayam ay sacc rek lu ju yalla ne ye ñi deg lu ko salik ni ma la rek redel kidina non la outalal pex yusuf la yaq ngir mu na jot ci rak suppulen jiñente du noon suppulen nu suppi mu jëkk ci ñere mu jë ci moom fexele moo xam ne maa kurudal kasalika nii ma la ko nett ne kidd naa la ñu fexele lanu fexele nun yàlla yuuba ngir mu mën a retiré rakam naka mu gaa yi kii ne du dem mooy sàcc bi réew mi nag ku fi sàcc dañ lay jaam loo juróomi at du ñu dagg sa loxo gravité am na de xale yi waxante woonañu seen papa dinañu indi waaji léegi waaji papa na des àlla ak yusufa ñu jiital yusufa ne leen àlla yéen bu ngeen yeboo dem ñu jiital buni amin kon yéen bu ngeen yeboo dem ba nga xamee ne nanañu in yasriq bu saccee du nu bett ngir zaqat saraqa sacce na aqun magam min qablu lu jiitu tey. Maa ngi bëgg a yëkkati lu naqaree dégg ngeen bàyyi ko xel. Fa azara yusuf, yusuf wax ndànk, wax bu kenn déggul, mooy chef bi moom la ñu jiiñ ak càcce jiiñaane ci doomi yaayam yëpp ak càcce ak rakkam. Ba ñu waxee loolu nag fa asara wax ndànk, ku wax ndànk yusuf fi nafsi yi ci wax joo xam ne ci boppam la yem dégg ga makaanan place ci sàcc bii ngeen di wax sàcc ak yaayam sàcc. Waaye nag waxu ko ci kooku, te bu ko waxee ci kooku rek ñu daal di foog ne kii yusuf la. Moo tax ma noonu la déggul aayi bi bu baax antum sanu makaana mooy sa asaraa yusuf antum sanu makaana mooy le wulam yëpp di ndax su sàcc yi ba ngeen di wax ak mbonam ci sàcc yéen ak a gën a bon yéen ñaan tana fab seen rek maanaam sànni ko ci géej ci teen nu dem gaa yi nag xoolante wallahu yaala aalamu aji xam la nee naa la afala tafdil kenn du ko tëggal yàlla jamono bu ñëwee si afalu tafdil da nga koy def ismu fail wallahu yaala aalamu aji xam la bima tasifuuna ci li ñu doon mellal te du dëgg ci ji yusufa sàcc. Am na ñu ne yusufa yaa dafa mos a sàcc nen yaayam ci ngudeen mooy càcc kooku ñuy feeñal foofu. Ñu ne déedéet maama ma amoon xërëm di ko jàmm mu sàcc ko sànni ji ko. Ñu ne déedéet dañu ñaaw lamiñ mosu ko sàcc. Ñett wax yooyu am càcc giñ koy ay bële ab nen dong la woon mu sàccoon yaayam, wala boog xërëm la mu maamaam doon jàmm mu sàcc ko sànni ji, wala sax mosu la jaar ci càcc. Yéen a nga gis waaw lu des nag tiinuwaan ah gaa yi lu des waa jaa ngi ciy loxo. Ñu ngi ko noon ya ayuhal aziz xale bii nga téye inna la ñeel na ko aban bàyyi seyxan mag la kabiiran gu naax. Xam nga na ngay def dimbalenu fokus jëlal ahadana kenn ci ñun makkaanu woo placeam remplacé ko ñun ñu yëpp ko bàyyam li tax ñu dalo ko naa ñaan nag mooy naraaka gis nañ la nga yor jikko yu joo xam ne jikkoy minel mosini na la lu buur bi tontu gaa yi maalallah maa ngi musli ci yàlla ci lan annaquba ma téye illaa mandareka nga xam ne wëjë dana fekk naa mataa naa suma bagaas indoo ci biir bagaasam innaa man suma jàppee ku ma jëlalul ilzan bon la waali moo na bokk naa ci woyto yi faal ndax dégg ngeen aay bu baax gars yi dégg ngeen aay bi. Xam nga yusufa waxul ne munumaa jàpp dul ki ma sàcc alsan yusufa waxul ne munumaa jàpp dul ki ma sàcc comme du wax dëgg parce que xale bi sàcc daf ne munumaa téye lu dul ki ma fekk sama bagaas maasallah maa ngi musli ci yàlla naku sumay téye ilaa ma wajjat naa ndareka nga xam ne fekk naa mataana sama bagaas indoo ci biir bagaasam waaye waxul ne munumaa téye lu dul ki ma sàcc. Bu ko waxoon juum xale bi sàccul ñoo ko ko taqal. Xam nga gaa yaa ngay bëgg a jaaxle ñu ngi ci conversation buur tinnu ci papa mag la nii la demee naa la demee mu ne yàlla tere may téye képp koo xam ne te commencé wa dara ci moom ñu leen fala mastay xasoo baa ñu naagoo ne li ñuy tinuwaan duñ ci jot baa ñu naagoo min wu ci jot ci bunyaa min xalasoo la ñu benn ñoom i neen sempeku nag gisante dem fële te jéen di déy nag waaw nag li pexe nag loo ci xam papa ñu ngendim kabirum ka ci mak moy rew biin ne mu yeen ko la ngeen def na xel mbi nek ci ñi bi di lay bay alam taaluma da ngeen fatene ana baakum seen bay xat ak sa defam to wona alaykum ak yeen ma ci xam garanti min allah go xam dañ ci boole wuur giñ yalla min qablu wa min qablu ak yusuf itam wa min qablu ma farartum ak ci lu jitu jëf ju ñaw je ngeen defal yusuf xama kan de way man de duma genn misra man de fala na braha duma genn mukk ar de misra ataya afuna bel beta joxe li ñeel ma abisuma bayne na ñi bisi aw yekku wala dogal law yalla lay ñeel ma ma de fi ñu sulmo li man mënu mako la xam ñu nga fele ke di diyu e yeen man nga ne dem irjo ñi bi leen ila abikum fek sen bay lay nga gattuna fukhulu na ngeen ko waxone ko ya abana sunu bayinat naka so dom kat du ñew ndax lu tax mu dess allah saraka dafa sacc ñu nago ma sayitna munu ñu sede illa bima allimna dara lu xam ci ala bala ñu dabe bi ci tege e fek ci ci mom bañ ngay giñal la nga fop ñu indi ko kuma kuna nekkunu won xaasisina di mën a xam leel xay bi ci càcc gii mu def dee dina ko def alaa jigé yaa ngi dégg pàppa nag mun naam doonu gëm waaye was an laajal xaryati waa dëkk bu dëkk kenn du ko laaj laajal capital ba ba xam ndax li nu wax dëgg laam déet laajal iyéra njëggma la si njëgma nga xam ne aqbal naa ñi bisi nañu fiya joge ci capital ba muy kana an laaj leen ndax xale bi dafa sàcc wala sàcc boo leen laaje dee nga xam ne wa inna la sadiqun góor gën a baax na sa walat rafatalal ma entre sukum fahi jàngo seen xel ak seen xol ak seen bakken rafatal na leen amran pexe ngeen fexel ko sama doom waaye duma sadi de fa sabru ndi dama muñ ak muñ jëmiidum gu rafet rafet ese nga amaana yàlla an yetti yene mu indin ma biim ci yusufa ak rakam ji jëmiyaan innahu nak yàlla wo moom alimu xam na sami mbir hakimu kuy dugal mbir mu ne fu mu war a dugal la dal na war a jox leen ginnaaw na wa tawala mu du mooy anum si ñoom boole ki jooy naan ya asafa ya asafa ya asafa ala yusuf maa ngi jooy sama la ko xol maa ngi jooy sama mitti wéttal ala yusuf yàlla ne continue sa jooy yooyu wa abyada basil maxal ay naaw ñaari nagi bëtëb yi maanaam la ci ñuuloon weex la ñuuloon bu weexee doto gis muy ngumba xalaar mi ne us ni ngir naqarlu fa wóote moom kasi mun ma ngay góorgóorluy jéema na bëla mu nekk xale yaa ngi koy jëw ñoo saay saay xaaloo ñu nga naan tallaahi giñ nañ ci màggul yàlla ne laa tafta udu dañ te dukuru di misheerlu yuusufa atatakuna bébétu muy xëya aradan dib niiw rek bàyyi leen ko boobu rek muy jooy dina mitti lu xale bi ba dee atakul min alikina wala mu xëy bokk ci way alaku ña mu ne doom tëj leen seen gémmiñ man jàmbatuma leen inama asku dana ma tawat basi sama naqar wa us nag sama njàqari inalaay wa ëlu mu xam naa minalaay ci yàlla maala taala moono lu ngeen xam xam ngeen na ngeen def boleen xat bi delluwaat leen misra waaj leen dellu ishabu dellu leen fatajasasu fatahazasu dafa am lu ñuy wax jaasuus ak lu ñuy wax xaasuus ak lu ñuy wax naamuus ak lu ñuy wax banaas gouvernement bu ne dina ko am jaasuus mooy kuy seet lu ñu xamul fu mu ne wala ku ñu xamul fu mu ne wala ku ñu xamul ku ko def nga di ko xool nag doo ko xoole laaj bët nga koy xoole kooku moom la ñuy wax xaasuus jaasuus nag mooy koo xam ne day laaj kana kana fi reer bi biñ fi jige fi ñu jaar ku ci ne instant secret waye ki ci bëtt lay sété ki mu ngi sété ci nopp te yasin bismillah ñom ngi asil xale yaangi amna li wax namus moy ko xamne ndaw lol waye du indil gouvernement bi du indil president lul mbekti neul bu neex rek la indi moy namus xam nga si day jari inshallah na khairan mo ngay netti fele ci ben jibril gisee nabi te nabi dem diko netti khadija te khadija tu ne ko lol la ko tul jinne la da xari ara xur mo ngay dugg xur mu ñangal wonya nañu ñifi yommi do ak ñifi yommi de du jeex tere won nañ la ko nak me bu def am def bu xeye préparer yobulum dem dugg xari ira bo ba alcorane ñu waye muy xalaati bopam asman ni mu deme suuf ni mu deme war la ñak borom bu yobulum jeexew ni fele ko jibril jekk fek nak feñu ko neub ko nak ñu ñew nak de werente malaika la jimele xam nga sunu goor gu bax gi yalla nako yalla teyel sey kilifa diine yeb waye ci ndete wer bi la tek nak grave bi discours bu mu andal yaa ba mu dess nubi ay wakiri khadijatu wax ci jeuker ji mu baye parmi ye dem bu yobor jant sey mu ñibi ci bu de ñaari fan mu top ba ñaari fan yi jeex mu dooru ñu ba yi ko ko o bu teene seen lu ne ci jëm ji di jëm ci jëm ji jibril rek ñu kaba pour indi nu boot bi fess del tax bi mustana beret ne day genn mu tass ko bor bi mu jaar ci bor bi mu tass ko te ñaari mbagam yi nak ko ne bi agu su ci su ci ko ne ko iqra xam nga ma rahtu ma dinay firi laaj dinay firi bañ mo do nak ne ma gogou mom munu ko firé bañ ci ni ne bi béré téggi jangal munako luy jang lolo d'accord waye jangal duma jang waxul lo luy jang xamugo ci ñettel yor ma nak la ramasser bagage ba mu fa daan yagge ak fane mu fa daan amuko be daw jëm kër jibril laq mu daw jëm kër jibril laq mu ne daret comme khadijatu top na bi fukki at ak juroom ñett ngir yaakar te la muy yaakar ko te xadibul doon jëkkeer bu soxla joté doon jabar bu service joté xadijatu di jabar muy foot moy ba moy tok bu soxla joté muy jëkkeer moy fajj aju bobu seen xarina bu soxla ñëwé ngi bu service ñëwé ngi jabar kon nak yalla bëgg na ko bëggelé lamu jibril daqtal nabi rek wañi tankam bu ci neek khadijatu ci peram ba hadi jangit tok te ebey di dindi wetañ wi fa la ko nermel bopp ene ci biti so fa nak ya wax ne do shiruni ñene daf ne zamiluni do shiruni nak moy yaa mu desir zamiluni moy yaa ba musmil desu ru sangali fir zamlu sangali fir samlu moy ku sangu ba sangu bopam ñaare koy nelaw gude ko def desu ru moy ku sangu te mu yem ci yeram ci wenam ñaare koy def geste mo koy def non khadijatu tit ñew ouf ko ko lan la mëna ko dafa am luma gis khadijatu daf ko ni ko yam koy gis mu ne mu ñew na khadijatu jallale ko ci bor yam koy gis mu kulli bëti yu ko na ñew na khadijatu nak degg na ne jigen bo xasse sey وكان بدحا على أب القلاء خرائي إلى أن جاء وكان بدحا على أب القلاء إلى أن جاء بالقارع والقدس لم ينم وكان نكون مصطفى بل أنت جلبين فانديكوك القرآن جبريل ala ubbil qawa'i di jëmju sopp wetaay ko gënon wettul di duggal ci xuru momo di ko def ila anja ba fekk ko fa kan rokh jibril al quddus ma di mu ñu selal te bo jamana nabi gëmantu wul nelawul mu ngi na jakké di xol fa qala iqra xam nga way wi ci tek xala mu moko xamé way ko xamuko xala mo ne ko krax jangal mo ne ko ma qara duma jang mo ne ko krax jangal mo ne duma jang ci yoonu ñettel ba nak la kene itra bismi rabbika antal qatimun nuzbi wa qatahu lil buluq ñett yo ñett nako bayiko ñettat ko bayiko ba muy ñett yoon ci lañu xëna professeur bu ne amna droit door élève am ñett yoon ndax na bi passu wala jibril fof ba nga xamé nak néna ko li tax madira def li modi ñi yalla yoon yoon ya koy sot ya leen di motta bi yoonte bi nak dal ki kité nak ne bi da di wara ramasse bagage bi nak daw karok ba alaji malik ne ak sina ci keur gi heure bu mu dawo ñew mu ngi andandok tit nak andandok di xol ci ko andandok di wax sangaleen ma sangaleen dekk bepp dajé waay mustafa niñ ko yaakar won xale bi ndaxam yakuna mos ndaxam yakuna ndaxam yakuna li tax nak ma jalla fa ta'azzu ci la nek ndax namusu musa ak ta'azzasu ak tajassasu moom laay leeral moom yóbbu ci siira ba nga xamee ne coolu bëri na kii yàqu na xadijatu dafa takk ndiggam pouche nit ñi ba ñu sore mu tiim ko na ko xamala ko de waaye du rab du jinne rab du la laal mukk jinne du la laal ni nga goree ni nga mën a sàmme kóllëre ni nga mën a bañ a seetaane koo tane lu yàgg-yàgg xamalu la feñu dal takk dal sor robam takk ndiggam yëkkati ko ba mu jóg mu ànd ak moom dem ci frère papa mu di war a xatub na Nawfal ñëw na ko sama jëkkëri dafa am lu mu gis jaab li war xata taxki kiki maalawaahu laha waxala namous mousa fakki fabtasimi kees gi foog nga masque suuf ndax jigéen ngay wax domi càmmigéy dafa am lu mu gis mu ne ko lan la nabi ne tiri baaga war a xatu ne ko jóge taxu nabi jóg taxu mu foog loppam day jot bi teg ci diggante ñaari faari nabi dégg leen waaru nubuwati yi def kër kër kër kër kër ni géej goo xam ne géej dafa sabara mu tourné ko foofu loxo càmmoñ bi teg ci noppi càmmoñ bi mu dégg asfar risalatu yi diggante yëngu foofu mu dij ko xool ne ko kii lan la ci yow mu ne ko may suma borom kër bi ma lay fàpp mu ne ko muuñal fa tazimi am nga ngën ji jëkkër xam nga sa jëkkër li ko feeñu lan la mu ne ko naamuus la naamuus naamuus nag moo daan ñëwal Moussa moo daan ñëwal Jibril moo daan ñëwal Ali moom nag fa saboo xooleen téere yi fa taasasu wala tey asu mirabillah delluwaat leen te làmbaatu doom bu leen maan bu leen naagu yërmande yàlla mën naa am Yusufa ngi dund mën naa am Rakaja ngi dund gaa yi dee lu suwaat ci dëkk bi lu dëgg ñu ñëw nag falama daqalu ali qalu ya ayuhal azizu bour président masana laal nanu wa ëlal naa ak sunu way juur borru torkif wa jiinaa dellu si nañu ba bidaatin indi waale piri mus jiitin bu lamba lamba ndax la baax ci sunu dëkk yëpp jaay nañ ko piri bi ñu indi yoon dërëm yu ñaaw la foofi matalal lanaa ñeel ñu kay la wa tasaddaq alayna te nga jéema du mooyu ñàkk baaxu xaalis ina laa yuju seeg mu sa jër sa defin foofu nag la leen Yusufa dara fee fekk Yusufa bi xale yi demee nettali seen papp ne waa ji yu chef ba gayante na bunu yamin daf ko sàcc ne du ko bàyyi ku bindu leetar ne ko dégg naa la yow mun ko mistre ne da nga téye suma doom man du ma jur sàcc de man yonente laa néeg laa nag boo xam ne néeg bi ma juddoo bëri na nattu amoon naa maamu ñu wax Ismaïla mbaa Ishaq ñu di ko rey amoon naa maamu ñu dugaloon ci safara ci néegi nattu laa judd waaye du ma jur sàcc maa ngi lay gëllëg ruufi sama doom yooyu ba ma ci juttu de dootoo nguura ngi yem ci yow ba ila yow ma xeer xale indi kuréye bi jox ko bur bi mu jàng ko ree xam na ne kat papaam la mais papa bi xamul ne ki muy bindanteet doom ci la wëlbati ko ne ko mu wëlbati leetar bi ne buur góor gi yàqoba jot naa sa leetar maa ngi laa gërëm te di loo nuyu dégg naa li nga wax ne da nga doon néegub nattu nattu woon nañu sama Ibrahima nattu woon nañu maa ngi laa dénku nag ñooñu ñu nattu woon nañu mu ñëwoon nga muñ ko dañ leen nattu dañu ñëwoon xale yi nag ñëw na leen waa ji bu ñu ci sàkku la pexe duñu jot ci xale bi te bàyyi ko fi musiba la ñu àndanoo nag waa ka yàqube ñu bëri doll lañu daan nañu def ko ci mer ay kawaray génn ci sa yaram yoo xam ne ngay ñawee ni ran gën a dëgëru rañ bu ñuw ñëw na ko buur ñoon kat masaa nag nañ ba tay jox nañ la nit nga bañ wax nañ la wax góor nga bañ léegi nag xale bi dag na koy jox ku ci mer nag ba kawar génn ci yow liy tax kawar gi dellu mooy ku bokk ci keñu gi laal la bu la laale rek nga gis kawar yi dellu léegi nag yayi rax bos bi foog nga jox ñu ko far far mbaa dinañu yuuxu ci dëkk bi xaac koo xam ne jigéen ju fi ëmboon dina yàqute góor boo fi dese ma nii gisu fa nag dale na ñoo kel neen yeen deug na geet bané ak ñang ko bay ñu fonk seen bop nge def ngeen ni goor adina yeb yeen ci man dama bëgg capital bi bala 10 minutes ngeen genn ko do waxal nak ko war genn ci mo yusuf ko yi genn ci yusuf gaay nak do mu yusuf ju do ci don joy ñew laal papa bi kawr gi dem gaay di ci ki kat dañ set menen def kon gaay ñu taxaw fofu wuyu tisbar ji sino ak gele serigne bi may nu ñi jekali sar bi dugg ci waxtan bi du non ko fi indi bakkar yalla naka yalla tegg amin ci barki goor fi indi aaju yalla naka yalla faaj te yalla ñu fi dajé wat ay yoon bi jaay sidi la wone na wala xere wa kan amin kon nak serigne bi lu rafet lu non yalla naka yalla or jotula am peeku jëw kenn jotula am peeku fen jotula am peeku boyal sa bëtt ci bu neexul yàlla ndax dëj sa dëjaay fab sa bëtt tekkul ci alquran fab sa nopp di ko déglu boyal ko sa koom wax dëgg yàlla yaakaaru na lool yàlla la bu yàlla tax si yaakaar góor gi di fexe lii moo xale nam yi yàlla neen yàlla yokk doole di jaay rasulillah amin seetulaat leen nguur si encore fi wa nañ fofu